to jest już test numer 4 i w sumie nawet mam propozycję nazwy, ale jeszcze nie mam nazwy dla radia, także cześć, kurde. Tak. Na początek. O kurde. No, w każdym razie, cześć, witamy was bardzo serdecznie. Dziś audycję prowadzi Anet, która jest po stronie tamtej. I Radek, który jest po stronie tej. W sumie dla was to bez różnicy, ale to jest nieistotne. Dziś audycja taka luźna, bo są wakacje, bo ludzie chcą odpocząć, kurde, a nie się męczyć, czy coś. Nie męczę takie odpoczywanie, ja muszę się bardzo, bardzo zmęczyć, żeby móc być wypoczęta. Więc ja chcę pojechać w góry, albo cokolwiek robić, a... To dzisiaj robimy audycję 8-godzinną. To nie jest męczące siedzenie w miejscu i gadanie. Męczące jest, nie wiem, chodzenie po górach i tego potrzebuję, a nie. Albo jeżdżenie na rowerze kilka godzin w takich bardziej wymagających trasach i tak dalej. No to przecież, kurde, zapraszam. Ty cały czas pracujesz. Nie cały czas. Jesteś za daleko. 15 kilometrów. 30. Ja nie wiem, ja sama bym nie mogła jechać, ja bym z kimś jechała, czy nie ma problem. Ze słuchawkami w uszach. Tak, to na pewno jest osoba, a nie... No ale zawsze jakoś... Jest czymś, tylko z kimś. Jakoś zajmie ci to myśli. A mnie chodzi o myśli. Myśli ją cały czas zajęcia. O, ty. Znaczy, nie, nic nie sugeruję, nie? Wiem. W każdym bądź razie, dziś jeszcze chcę wrócić do tematu nagród Darwina, ale tylko aby przekazać wam... Dlaczego one noszą imię tego przesławnego twórcy teorii ewolucji, Charlesa Darwina? Otóż nagrody te noszą jego imię, by, cytuję, upamiętnić osoby, które przyczyniły się do przetrwania naszego gatunku w długiej skali czasowej, eliminując swoje geny z puli genów ludzkości w nadzwyczaj idiotyczny sposób. I tu powinien być jakiś dżingiel, ale nie mam przygotowanych. Audycja jest kompletnie... Ani nazwy, ani niczego. Kompletnie nieprofesjonalna. Nazwy właśnie mam. Zastanawiałem się nad nazwą Taśmociąg, która jest niemiłosiernie głupia, ale zarazem mi się podoba. Co myślisz? Jak chcesz, czy twoje radio? Ja dzisiaj powinnam tu nie być. Ja powinnam być na imprezie u koleżanki, albo u cioci, albo na spacerze, albo gdziekolwiek indziej. Jest w sumie na zewnątrz jest w miarę fajna temperatura, bo jakieś 26-27 stopni. W porównaniu do dnia, tak ten 30 parę stopni, to jest jednak lepiej. Zdecydowanie. Ale za to, albo teraz w trakcie audycji, jeśli wejdziecie, ale to nie usłyszycie zapewne, jeśli was nie ma, napiszcie w komentarzu na stronie podcast.idl.pl, gdzie są audycje offline, że Anet jest cudowna i się poświęca dla takiego... Nie, dziękuję. Dla takiego badziewnego radia, które to nawet nie jest radiem, tylko które to jest dwiema osobami. Ale głupoty. Głupoty. Głupoty to ja dopiero dzisiaj zacznę gadać, ale to po... Wierzę. W sumie jak zawsze. To za chwilę, gdyż przygotowałem sobie z Nonsensopedii pewien poradnik, którego nie czytałem, gdyż sam też chcę być zaskoczony i mam nadzieję, że taka totalna improwizacja wyjdzie dosyć dobrze. Gdzie jest Krono? Czekam na Krono. Krono ma to do siebie, że się lubi spóźniać, ale prawdopodobnie będzie. Był w tamtym tygodniu, był 2 tygodnie temu, także mam nadzieję, że zawita i dziś. A teraz dla ciebie mam niespodziankę, bo pula numerów powiększyła się do 368. Chcesz jakiś numer wybrać? Ile było ostatnio? 364 chyba. Nie, byłby jakaś tam siódemka na końcu. Siódemka na końcu? Tak mi się wydawało. No to może... A dobra, nie masz. Nie wiem. Coś mam wybrać, tak? Tak. Może być 26. 26 już, momencik, tylko jeszcze wyporeguluję Skype'a. Okej. Kurde, nie okej. Od kiedy Skype'em się zajął Microsoft, to jest tragedia. Ile to było? Ile? 26. A, 26, okej. 26. Ciekawy wybór. Ciekawy wybór. I padło na piosenkę. Piosenkę. A zresztą słuchaj. Ciepłe lato, słoneczko świeci, woda gorąca, a mi się tak nie chce. Masakra. Anet... Wyobrażasz się wchodzić do wody takiej morskiej, do temperatury tej wody 28 stopni? 28? Może być. Ja bym nie mogła, ja bym nie wytrzymała. I w wodzie gorącej, poza wodą gorącą, to ja umarła. Nie, prawdę mówiąc, jak już woda ma te 30 stopni, to już można siedzieć. Ja bym nie mogła, już siedziałem kiedyś tak i trochę mi słabo było, jak wyszłam. Aha, rozumiem. Byłam na Węgrzech. Na Węgrzech jest gorąca, cholernie. No tak. Ja bym chłodno, jak jest lato gorąco, to trzeba chłodnej wody, a nie z gorącej do gorąca wchodzić, bez sensu. Ale jak jest taka... Może nie aż 30 kilka, ale do 30 stopni to jeszcze jest w porządku, jeśli na zewnątrz, znaczy poza nią jest tam 38. Super. Ja bym się usmażyła, jak nie wiem, jajko na patelni. Można było mnie jeść, a nie ze mną rozmawiać. No, w każdym razie, jeśli już mowa o jajkach na patelni, to dziś ten poradnik, który tak ukrywałem skrzętnie przed całym światem, przed wszystkimi słuchaczami i w ogóle przed samym sobą, to poradnik ze strony nonsensopedia.wikia.com na temat jak schudnąć. I niczego ci Anet nie sugeruje, wręcz przeciwnie. Nie, no, to nawet o tym nie pomyślałam. Jak będę chciała schudnąć, to sama schudnę, już sama, jeżeli sobie to postanowię, a nie, że ktoś mi tam powie. Anet jest moja samodzielna. Anet jest samodzielna. W każdym bądź razie, jak się odchudzić? To pytanie zadaje sobie codziennie wiele nastolatek i innych osób z nadwagą. Jeśli masz... Głównie kobiet i nie tylko z nadwagą. No... Jeśli masz wymiary 90, 60, 90 w calach, to ten poradnik jest wręcz stworzony dla ciebie. Musisz jednak pamiętać, że czeka cię wiele dni pracy i wyrzeczeń. Nikt jeszcze nie schudnął w kilka dni. Przypomniałeś mi, że miałam bratu wydrukować śrutkę Vadera, bo im wysłała na Porsche. Co zrobić? Wydrukować te ćwiczenia do śrutki Vadera. Sobie wydrukuję drugą i sobie też spróbuję zrobić. Szóstka wejdę. Nie wiesz, co to jest? Znaczy... Ty sobie po audycji sobie sprawdzisz. Okej. Okay. To jest bardzo skuteczne. A wiem! Ale nikomu się nie chce tego robić. To jest zestaw jakichś tam 6 ćwiczeń, co tam coś ten, tak? No tak, coś ten. No ja się nie znam na tym. Nie czy muszę się... Ja będę miała puste, a brzuch będę miała ładny, jak to zrobię. W każdym razie... Ja kiedyś już chciałam to zrobić, ale nie rozumiałam, o co chodzi z tymi seriami, powtórzeniami i tak dalej, bo w ogóle o tym nie myślałam. W każdym razie bądź. Na początek potrzebne rzeczy do schudnięcia to pieniądze, dobre chęci, dostęp do neta i sprawny komputer, by wyświetlić ten poradnik, oraz sporo tkanki tłuszczowej. Nie można schudnąć, nie będąc grubym, prawda? No, tu się nie zgodzę. Tu się nie zgodzę, bo wiele kobiet mieści się w tą szparę między zamkniętymi drzwiami w autobusie. Tam, gdzie są te takie, te gumki takie. No, a i tak chcą schudnąć jeszcze bardziej. Anorektyczki pieprzone. Co? To ich decyzja. Słucham? To ich decyzja. No wiem, ale... Tak znaczy... jak są jakieś pary i tak dalej, to częściej znajdziesz kobiety taką szczuplutką, taką strasznie chudą z jakimś facetem, niż dziewczyny na przykład o mojej tuszy. Nie, to twoja jest w porządku. W każdym razie... Tak, prawie nikt nie zwraca uwagi, więc też. Tak. W każdym bądź razie, kurde, tak. Jeśli chodzi o te dziewczyny z anoreksją, no to ich sprawa, ich choroba, ale mogę wyrazić swoje zdanie na temat ich wyglądu i mi się zdecydowanie nie podobają. Nie, no. Wyglądają jakby z obozu wyszły, kurde. Ale, podstawy. Podstawą jest dobra motywacja. Jeśli pragniesz figury amerykańskich modelek... no tak. Właśnie, ostatnio był fajny motyw, bo świat się w końcu zbuntował i nie chce już takich patyków, tylko chce normalne kobiety jako modelki. Ja już od dawna się z grupą ludzi buntuje. I dobrze, bo moim zdaniem, kurde, lepiej zobaczyć, jak ubranie leży na normalnej kobiecie, niż na takim patyku, który robi zawieszak. No. W każdym bądź razie, musisz przestać patrzeć na siebie jak na osobę grubą. Najlepiej w ogóle przestań na siebie patrzeć. Tak, wywal to cholerne lustro przez okno. I to małe, które nosisz w torebce też. Chodź jak żół. Słucham? I chodź wyglądający jak żół. Tylko uważaj na ludzi pod oknem. Nie chcemy przecież, byś wylądował w kryminale, zanim schudniesz. Możesz nie zmieścić się w celi. No tak. Pierwszy krok w drodze do schudnięcia należy wziąć bardzo dosłownie. Czas wstać od komputera i wbić trochę kilogramów spacerkiem. Najlepiej do jakiegoś oddalonego sklepu pełnego meneli. Jak już będziesz w sklepie, kup 20 kilo ziemniaków. Czekaj, zanim pójdziesz, przeczytaj ten podpunkt do końca. No, teraz możesz iść. Co? Możesz kupić... Jak już będziesz w sklepie, to kup 20 kilo ziemniaków. Czekaj, zanim pójdziesz, przeczytaj ten podpunkt do końca. No, teraz możesz iść. No. W każdym bądź razie trzeba podjąć też radykalne środki, o których tutaj mowa. Masz już przy sobie worek z ziemniakami? To dobrze. Prawda, że straciłeś kilka kilogramów uciekając przed menelami z workiem na plecach? Jechałeś autobusem? Tak, nigdy nie schudniesz. Czas użyć bardziej radykalnych środków. Wykonaj jeszcze raz spacer do sklepu. Tym razem ma to być spacer i weź tam... Mam jakieś 50 metrów do sklepu z menelami, więc mi by nie pomogło. Ale, tym razem weź... Gdzie to jest? Weź ten worek ziemniaków do reklamacji. Chyba nie myślałeś, że będziesz je jeść. W sklepie kup jeszcze dużą kartkę papieru. Może być Bristol. Nie zapomnij o markerze. Ciekawe do czego? Nie napiszę sobie, jesteś gruby i żeby o tym nie zapomniał i żeby cały czas ćwiczył. Albo na czole walnąć sobie naklejkę, muszę schudnąć, nie karmić. Po co Bristol, jeżeli już naklejka ma? No to na brzuch. No w sumie. Muszę schudnąć, nie karmcie mnie. Albo nie karmić zwierząt, albo coś. Nie, lepiej powiedzieć, jesteś grubym, bo to bardziej wpływa na samo poczucie. Jestem gruby. Muszę schudnąć, to wszyscy sobie powtarzają. Nawet jakiś chudzielce, proszę, sobie powtarzają. Tak, taki napis markerem, nie patrzcie na mnie, jestem gruby. A to siebie mam pisać gruby. No ale jak nie ma lustra, to nie zobaczysz. No i dobra, to kartkę on będzie przypominać. A, no tak. No, w każdym bądź razie. Na suficie, na duszkę. Co tak długo? Napisz teraz na kartce je, ać polski rap. Weź ją ze sobą i wejdź do jakiejś alejki pełnej dresów. Pamiętaj, żeby nie dać im się złapać. Wróć za kilka godzin. Dobrze, że już wracasz. Widzę, że cię jednak złapali. Przynajmniej wyklepali ci celulit. Nie martw się o swoją twarz i tak nie wygląda gorzej niż przedtem. takie pocieszenie. W każdym bądź razie, dalsza część poradnika to tkanka mięśniowa. I jak myślisz, co można z nią zrobić? Nie wiem. Kurde, nie mam cytatów. Ćwiczyć. O, widzisz, i pierwszą rzecz już mamy. Nie mam cytatów hardkorowego koksa, a fajne by były, pasowałyby tutaj. W każdym razie, gdy już stracisz większość zbędnego tłuszczu, czas przerobić ten, który pozostał, na mięśnie. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze z nas słuchających wie, co to jest, gdyż jeśli zamiast ćwiczyć słuchacie takich pierdół, no to szacun. W każdym bądź razie, gdy już stracisz... Tak, bo ludzie mają ćwiczyć cały dzień i mogą sobie zrobić nawet godzinę przerwy. A tam godzinę, ale o 20:00, teraz jest najlepsza pora, bo nie grzeje i się nie spocisz. No właśnie dobrze, żeby się spłocić. I się dużo napić w ogóle. No dobra. Szybciej się tłuszcz spali w ogóle. Ja to cię chyba wezmę do reklamy. Co? Nic. Gdy już stracisz większość zbędnego tłuszczu, czas przerobić ten, który pozostał na mięśnie. Może przez to nie stracisz kilogramów, ale na pewno zeszczuplejesz. Musisz zapuścić się w kręgi siłowiane. Siłowiane. Do czego będzie ci potrzebny dres i telefon z muzyką rodzimych raperów. Inaczej nie zostaniesz dopuszczony do siłowni w jednym kawałku. Wiem, że to wszystko jest bardzo kompromitujące, ale zgrabna sylwetka wymaga poświęceń. Zainwestuj w dobre hantle i jakiś antyperspirant. Właśnie, antyperspiranty to, kurde, się przekonałem na własnej skórze, że najlepsze są te w sztyfcie. No ja miałam w sztyfcie, ale strasznie... W ogóle ja jakieś sobie nie kupię dezodorant czy coś, to zawsze mi zostawia ślady i mam wszystkie bluzki mam z gołymi śladami, więc bez sensu. Ja wcześniej miałem... To wkurza, a ja nie mogę mieć sprayu, bo mam uczulenie i mnie tak palił okropnie, jak mi więc ktoś podpalał pali. Wcześniej miałem antyperspirant Adidasa w sprayu i był, no, ciulowaty był, a potem kupiłem sobie z tej samej firmy w sztyfcie i jest chyba w porządku. Tak, parę godzin działa, nie? No, nieważne, że reklamują 24, no bo to jest wiadome, że będą reklamować, bo działa na papierze. Jeśli dezodorant jest dobry, to jak ja miałam dobry dezodorant, to mi wytrzymywał nawet z półtora dnia. Fajnie, nie trzeba się myć. No ja zawsze się myłam, tylko czasem jak miałam zbyt leniwy dzień, to wiesz. Nie no, ja wiem, że dbasz o higienę, ale kurde, ale ja o sobie mówię. Ale ciuchy, więc ja nie wiem, co wolę mieć. Czy mogę mieć ładne ciuchy w ogóle bez żadnych plam, czy ładnie pachnieć. Nie wiem, to jest takie wkurzające, już tyle próbowałam i wszystkie nie działają tak, jak powinny. Lepiej ładnie pachnieć. Faceci i tak ciuchy chcą zdejmować. Fajnie, Więc co mi obchodzą faceci? Ja się mam dobrze czuć, nie faceci. Nie, no wiem. W każdym bądź razie, chyba nie chcesz pachnieć jak jakiś zapracowany budowlaniec. Poinformuj też rodziców i świętego Mikołaja, jeśli nadal w niego wierzysz, że chcesz w prezencie na urodziny, imieniny, gwiazdkę, cokolwiek karnet na siłownię. Jeśli dostałeś już jakiś prezent, to będziesz zmuszony kupić karnet za własne, ciężko wyżebrane pieniądze. I dobra, co teraz możemy robić z tkanką mięśniową, jak myślisz? Nie wiem. Jak już masa jest, to teraz trzeba... Ty się obracasz, w tych kręgach tych artystycznych. Co się robi z na przykład drewnem? No rzeźbi się. O, no, rzeźbienie. Nie obracam się w tych kręgach, nie wiem gdzie. No, w sumie w Sanoku nie bardzo. Bawię się stroną Legend Arcie, więc no. Właśnie, zareklamuj się, no czemu nie? Nie, po co? To ja cię zareklamuję. I tak nie będę wiedzieć jak napisać, więc po co? Wrzucę link w opisie. To nie ma na czacie. Pod audycją. Jak sobie chcesz? To w ogóle da. Janet jest administratorem i robi ten żurnala. Na stronę. Na 4 tygodnie. Na stronę grupy? Grupa się to nazywa? Tak, grupa. No. W każdym bądź razie, teraz gdy przypakowałeś. Co ci to dało? Słucham? Co ci to dało? To bieda, będziesz miała nowe członki. Na pewno. Tutaj na pewno słuchają ludzie, którzy są niby tymi artystami i na pewno tam wejdą. A niekoniecznie słuchają teraz, ale... Jeżeli nie byli na DeviantArcie, tylko dopiero by tworzyli konto na DeviantArcie, to straciliby cierpliwość mojej grupy. Ale jak wrzucę... Było mnóstwo ludzi, nie czyta razy. Ale jak wrzucę audycję na stronę podcastidl.pl, to ona trafi na stronę katalogpodcastów.pl i tam może ktoś się trafi. Na pewno. No, w każdym bądź razie, teraz gdy przypakowałeś, czas... Sorry, czas przerobić te bezkształtne bicepsy, tricepsy i cepsy. Jest coś takiego jak cepsy? Nie ma. Nieważne. Na coś miłego dla oka. W tym celu udaj się do masażysty, który nie tylko sprawi, że twoje mięśnie zamaskują wszelki tłuszcz, ale także pomoże pozbyć się zakwasów. Hurra. A zanim dojdziemy do fazy końcowej, to wybierz kolejny numeriek. 112. Okej, bezpieczna muzyka. Czemu się ucieszyłeś? Nie, bo mi się skojarzyło z numerem na tym alarmowym. Ach, nie wiem, czego to mi przyszło do głowy. A piosenka jest... Zaraz będę podawać moje numery do rekrutacji, które miałam. Okej, piosenka jest... Nie wystarczy, znaczy audycji nie wystarczy na nie. Spoko. Piosenka jest ciekawa i na pewno ją znasz, tylko nie w tej wersji. No i w ten oto sposób wysłuchaliście wersji naszego krakowskiego hejnału, hymnu, tak, hymnu, hejnału w wersji... Może od października będę go słuchać. Słucham? Może od października będę go słuchać. I tego ci życzę. Gdy... Ja sobie też. I bardzo dobrze. To już 2-0, nie ma innego wyjścia. Wiesz, że 0. No bo nikt nie jest przeciwko temu, żebyś poszła do... A może uczelnia jest przeciwko, tylko nie do wiesz. Krakowa. Walić uczelnię, nie? Jak ktoś jest przeciwko... No właśnie nie walić. Jak ktoś jest przeciwko, to niech napisze na czacie. Nie widzę. Super. Nie widzę sprzeciwu. W każdym razie wersja ta była wykonana przez zespół Koniec Świata i osobiście nie wyobrażam sobie, że można by ją zagrać w Krakowie na Wieży Mariackiej, ale byłoby fajnie, jakby się tam wybrał perkusista, gościu z gitarą elektryczną, trąbką i tak dalej. Nie, chyba. Nie? Nie. A wyobraź sobie, że grają takie coś 4 razy i jest 16 minut, kurde, hejnału. Nie. Nie, no dobra. W każdym bądź razie, jeśli przechodzimy już do fazy końcowej, dzieli się ona na dwa etapy. Pierwszym z nich jest porównanie. Po osiągnięciu odpowiedniej muskulatury możesz przejść do ostatniego kroku. Kup sobie jakąś pseudogazetę i zobacz na zdjęcia tych aktorek i piosenkarek. Jeśli nadal są szczuplejsze od ciebie, to ukończ ten poradnik jeszcze raz, aż do osiągnięcia efektu ukazanego na obrazku obok. Ja może ten efekt wam opiszę. Zdjęcie nazywa się anoreksja i przedstawia wykopaliska. Dosłownie. Jest podzielone na 4 części i część numer 1, czyli ta po lewej, to ciało leżące na boku ze zgiętą lewą nogą w kolanie, coś jak bocian, i generalnie skóra już się prawie rozłożyła. No, takie już niebieskie się zrobiło i tak dalej. Zdjęcie numer 2 to jest to samo ciało, tylko bez skóry na nogach. Zdjęcie numer 3 to bez skóry na tułowiu, a zdjęcie numer 4 to już proch. No, także tak wyglądają fazy odchudzania. Są to ciała tych, którzy zastosowali się do zaleceń poradnika. Prawda, że nie mają ani grama tłuszczu? No, i ostatnia faza na sam koniec, gdy już będziesz szczuplejszy od tych celebrytek, to najwyższy czas zgłosić się do lekarza i wyleczyć się z anoreksji. No. Także był to poradnik dla wszystkich nastolatek, które nie wiedzą, jak schudnąć. Nie tylko nastolatek. I nastolatków. Pędują starszych też ludzi. No, może być. W sensie starszych nastolatków, a nie starszych. Wiem, rozumiem. W tle niechaj poleci Lidulia, a ja mam jeszcze jeden poradnik, który jest dosyć chyba zabawny, gdyż jest to poradnik, jak zabić kogoś w oryginalny sposób. Czyli coś, co właśnie może odnosić się do nagród Darwina, z tym, że trzeba to zrobić na sobie, a nie na osobie trzeciej. Jest generalnie kilka sposobów, dokładnie 10. Na Meksykanina, na Copperfielda, na ninja, na kanibala, na pieska. Musiałeś się zatrzymać? Nie. Na króla taktyki, na konesera win, na teletubisia, na cholerę i na tibijczyka. Który ze sposobów chciałabyś usłyszeć? Na pieska. Nie, przedostatni. Przedostatni, na cholerę. Na cholerę. Aby ten sposób się udał, koleś, którego masz zabić, musi być sportowcem. Trudno to chyba. Wlej do butelki brudną wodę z rzeki, a najlepiej z rzeki w lesie amazońskim. Pomyślisz, a na cholerę taka brudna. No i masz rację, na cholerę. Zaproś tego mężczyznę na jogging, idźcie do lasu pobiegać. Kiedy już się zmęczycie, daj mu napić się tej wody. Jeśli choroba się rozwinie, facet umrze na cholerę. Tylko musisz dopilnować, aby przypadkiem nie wybrał się do lekarza. No, ciężki sposób, ciężki. No trochę tak, tam dostać się do Amazonki. No w sumie ja... No tak. No ja się zastanawiałem bardziej nad tym, jak mu tą wodę można wlać do bidonu, ale... No jakbym ja biegała z jakimś sportowcem, to bym się zmęczyła bardzo szybko i on by biegł dużo przede mną, więc bym nie miała okazji mu dać wody. Ja się... Żeby nie zauważył tego koloru. Nie? Ja się boję, że sam napiłbym się pierwszy. Jakby... Ja bym sobie wzięła drugą butelkę, wiesz? To jest takie rozwiązanie. Ale to jest dodatkowe obciążenie dla ciebie i się szybciej zmęczysz wtedy. Tak, ale nie zapomnę, którą butelkę wziąć. No tak. A była taka historia, jak pewien Włoch... Nie, pewien Hiszpan poślubił Japonkę. Słyszałaś? Nie. Poślubił Japonkę i ona ni w ząb nie umiała hiszpańskiego. I wprowadziła się do niego tam do Hiszpanii, poszła do sklepu i chciała kupić udka z kurczaka, nie? No to wzięła, podciągnęła spodniczkę i pokazuje udo, nie? A ponieważ to był sklep taki no typowo mięsny, no to kumaty sprzedawca się zorientował, walnął jej tam ileś udek, prawda? Ale chciała też kupić jakąś część do samochodu. Sorry. Jestem dzisiaj schrypiały trochę. Chciała kupić jakąś część do samochodu i wzięła męża. Jak myślisz, dlaczego? Żeby on powiedział po hiszpańsku, co chce kupić? Mówiłem, że Aneta jest inteligentna w którejś tam audycji. No. Super. Zwłaszcza, że ciebie za bardzo tak średnio cię słucham, bo sobie otwieram różne strony w międzyczasie. To ja teraz... Ale słucham jednym uchem ciebie. Ja teraz przeczytam technikę na króla taktyki, gdyż w tej technice potrzebna będzie twoja teściowa. Masz teściową? Jeszcze nie. Okej. Pewnie nigdy nie będę miała. No, tok, tok. Powiedz swojej teściowej, że wpadła w oko temu facetowi spod piątki, którego chcesz zamordować. Pewnego dnia wieczorem, kiedy będzie zbliżać się moment malowania ryja, wrzuć do jej kosmetyczki zatrutą szminkę, a wyjmij tą zwykłą. Jest takie, co, jak można zatruć szminkę, że co? Nie mam pojęcia. A ja wiem, bo przecież wy tym usta malujecie, to można w czymś zamoczyć, w jakimś kwasie. No. I patrzeć, jak się roztapia. Nieważne. Podobno kobiety w ciągu całego życia... Ale wątpię, żeby szminka przetrwała przy jakimś takim kwasie. No wiem. Podobno... Mówisz, że się roztapia. Podobno kobiety w ciągu swojego życia jedzą 2 kg szminki. Fajnie. Ja szminek za bardzo nie mogę używać, więc ja nie. No, albo w błyszczykach to, co błyszczy i nie jest brokatem, to przeważnie są rybie łuski. W szminkach też. Rybie? Fajnie. Tak, bo to się z ryb robi. Lubię ryby. Smacznego. Dziękuję, dzisiaj jadłam na obiad. Taki pyszny. Strąga. I taki... Nie wiem, jak się nazywa. Ale w takiej folii takiej, czyli wiesz, takiej błyszczącej. W sreberku. Teraz może nawet taka mięciutka. To pyszna. Cicho. Wielbiam ryby. Cicho. Przez mojego wujka wyłowione. Cicho. Naprawdę. Ale mi zrobiłaś smaka. Kurde. On sobie też. No, aż mi się nie chce kontynuować techniki. Ale w każdym razie, kiedy wyjdzie, idź za nią, a w momencie wejścia przez nią do domu tego gościa, podejdź do drzwi i słuchaj uważnie przebiegu rozmowy. Twoja teściowa jest bardzo kłótliwa, stara małpa, i cały czas drze się na tego faceta, dlatego będziesz wiedział, kiedy zaczną się całować. No tak. Kiedy zapadnie długotrwała cisza, wejdź do domu delikwenta i podziwiaj wyniki. Nie dość, że zabiłeś tego faceta, to jeszcze teściowa otruła się szminką na swoich ustach. Brawo, double kill. Kurde, mam gdzieś, na pieska mnie cały czas ciekawiło. Wiedziałam. A dlaczego tak cię ciekawi? Nazwa taka interesująca? Nie, bo ja... Dokładnie. A tym bardziej, że to jest po prostu ciekawa technika, gdyż trzeba przebrać się za małego pieska pekińczyka, podejść pod dom faceta i głośno zaszczekać z rozpaczą. Kiedy otworzy drzwi, spójrz mu prosto w oczy, żeby się nad tobą zlitował i wpuścił do domu. Wieczorem, jak już będzie kłaść się spać, wskocz mu do łóżka i wylisz mu stopy. Kiedy już zaśnie, zagryź go na śmierć. Mhm. Super. To ja wolę jednak... Polecasz taką, taki sposób? Słucham? Polecasz taki sposób? Na pieska to ja bym polecał co innego. Przykład? Nie, bo słuchają nas niepełnoletni. W zasadzie to my jesteśmy jedynymi... Myślę, coś kreatywnie, coś powiedzieć, bo nie takie rzeczy. My jesteśmy jedynymi słuchającymi z dowodem osobistym. No wiesz. No bo nikt nas nie słucha póki co. A wakacje są, to wiesz. W każdym razie jest też sposób na Meksykanina i on jest dosyć ostry. Jak to Meksyk. Kup w jakimś barze 3 burrito. Jeśli nie będzie, zrób 3 naleśniki i nalej do nich bardzo starego sosu i jakiegoś kwasu. No tak. Włóż każde burrito do super wytrzymałego pudełka, na przykład z tytanu. Może być to śniadaniowe z Kubusiem Puchatkiem. Przebierz się za kelnera, idź do domu delikwenta i zapukaj do drzwi. Powiedz, że znajomy tego gościa zamówił dla niego pyszne burritos. Zażądaj zapłaty. Kiedy da ci forsę, poproś o napiwek. Schowaj się gdzieś w krzakach. A kiedy to się prosi o napiwek? No, w sumie ludzie powinni sami dawać, ale... Ja widziałam tylko, wiesz, jak gdzieś jest jakiś bar czy coś, to jest taka... Jakiś słoik czy coś, tam różnie tam dają. Z napisem, żeby napiwek tam było. Ja przeważnie jak płacę, no to zwyczajnie reszty nie biorę. Ale staram ja się... Ja tak zrobiłam, jak pizzę gościu przywiózł. I tak się uśmiechnął ładnie do mnie. Staram się, żeby tej reszty było jak najmniej. Ja dam więcej trochę, no ale się uśmiechnął tak fajnie i w ogóle. Wróci? Nie wiem, że i ty mógł drugi raz pizzę. To jakbyś ty się do niego ładnie uśmiechnęła, to by wrócił, a że on do ciebie... Ja się uśmiechnęła. To chyba... Ja się uśmiecham do ludzi, którzy się do mnie uśmiechają. Aha. Nie jest to chamstwo jak przy mojej pracy. Aha, rozumiem. W każdym bądź razie, zażądaj zapłaty, kiedy da ci forsę, poproś o napiwek, schowaj się gdzieś w krzakach i obserwuj efekt przez okno. Świetnie! Burrito przeżarło na miazgę jego żołądek. Przez tydzień nie będzie mógł normalnie jeść, co doprowadzi go do śmierci głodowej. Mhm. Tak. To na pewno nie pojedzie do szpitala. Nie pojedzie. Ale to jest sposób na Tibijczyka. Uwaga, uwaga. Dzięki za ostrzeżenie. O kurde. Zakup... Sorry. Raz, dwa, 17. Zakup sobie jakieś mocne krzesło, idź do ofiary, bij tak mocno, żeby leżał w 2 litrach krwi. Brawo, przy okazji nabiłeś sobie czerskila. Mhm. Nie, bez sensu, Tibia jest nudna w takim razie, skoro nie można kogoś zabić ciekawie. Jest też sposób na Teletubisia. Pomaluj się na granatowo, żółto, zielono, czerwono i przyczep sobie do głowy antenkę. Kup ładną damską torebkę, zapukaj do drzwi jego nory, kiedy tylko wyjdzie, uderz go torebką. Teletubisie mówią papa. Nie, bez sensu. Poradniki, ja chcę inny poradnik. Ja chcę poradnik. Kurde, zgubiłem się, wszedłem na główną stronę. Gdzie tu są? Ej, pomocy, ja chcę... O, są poradniki, okej. Annet, poradników jest sporo, ale weźmiemy na przykład, jak zjeść kiełbasę, co ty na to? Nie, może coś lepszego. Jak zostać trugę odetą, jak przywołać demona, jak zostać alkoholikiem, jak naprawić... Demona. Demona, Annet chce demona. Przestań. Przywołać po nonsens... Nie chcę, ale stwierdziłam, że to może być dziwne, może fajne. Nonsens on sąpędiowemu. Ale zanim... Trochę nie tak, ale okej. Zanim przywołamy demona, to proszę cię o kolejny numer. 113? 113. Jest to piosenka z gry Need for Speed Most Wanted. Okej. Okay. Fresh out the house, got the beat. As I ride up and down Martin Luther King Drive, standing tall, looking down. Boy, snitching all day, I look around on the floor. Come in a silver and sell 5 pounds. that you ever seen a young player clown in the draw? Ain't nothing to a G. Spit fluently, gruesome, pursuing me as if it's more than two of me. Money, my Chevy earned, and Tuesday is ocean blue. 28 sit over you, Ferrari drops and Rovers too. You sit them out, TVs, I'ma flip them out. 50-50 bank, tell them, ship it out. I'm coming down, shining rose gold, feeling like a Mac pose. Cadillac with five moves, make these suckers hate mode. Right, we do this every night with the same big faces, make me lame to a bite. I got that top down. Może podkład taki trochę zbyt szczęśliwy, jak na przywoływanie demona, aczkolwiek przejdźmy do tematu. Denerwuje cię teściowa, pies sąsiada nie daje ci spać, nie możesz trafić kluczem do zamka? Jeśli tak, to ten poradnik najpewniej jest dla ciebie. Przedtem jednak wykonaj mały test. Na początek obal kielicha. Jeśli denerwujący cię problem nie zniknął, obal kolejnego. Skończył ci się napój bogów i ciągle męczy cię wkurzający sąsiad, złośliwa nauczycielka czy bezpański pies lewitujący za twoim oknem? W takim razie ten poradnik na pewno jest dla ciebie. Przygotowanie ogólne. Jak myślisz, co trzeba zrobić? Nie mam pojęcia. A co ty... Nie znam się na przywoływaniu demonów. A co ty byś zrobiła? Nic, bo nie zamierzam przywoływać demonów. Ja też. W każdym bądź razie, na początek musisz zdobyć książkę Ars Getica. Mógłbyś wyrazić swoją opinię, a nie tylko czytać. Ale jeszcze nie przeczytałem, to nie mogę wyrazić swojej opinii. No ale co ty byś zrobił? Jakbym miał przywołać demona? Mhm. Poddałbym się. Ja nie lubię złych duchów, lubię dobre duchy. Okay. A dobre duchy jest się ciężko przywołać. Dobrych duchów się nie da przywołać w sumie chyba. Nie da. Nie wiem. W każdym bądź razie, książka Ars Getica zawiera opisy przywoływania 72 demonów, które pewien Żyd zmusił do służby ludziom. Nie wiedziałem. Jeśli nie znasz łaciny, możesz poszukać wydania angielskiego napisanego przez wujka Crowleya. Pamiętaj jednak, że sam zakup to dopiero początek. Rytuał przywoływania jest niezwykle skomplikowany i wymaga znajomości różnego rodzaju nauk ścisłych i sztuk rzemieślniczych. Ścisłych. Słucham? Ścisłych. O. Czuję się mądre. I sztuk rzemieślniczych. 1. Analizy matematycznej. Crowley miał taką radosną manierę zapisywania wzorów na figury geometryczne niezbędne do przywoływania demona, tak zwanych pieczęci, za pomocą całek i pochodnych. Mile widziana jest też znajomość szeregów Taylora i McLaurina. Nauczę się tego. No, tośmy sobie przyzwali. W każdym bądź razie, punkt drugi. Kurde, coś dla ciebie. Geometrii wykreślnej, aby właściwie narysować wyliczoną figurę. Jeśli narysowana będzie niedokładnie, demon może nie przybyć, albo co gorsza, przybyć wścieknięty. Wścieknięty? Tu jest napisane wścieknięty. Ja się odnoszę się do wiarygodnego źródła. I rzetelnego i w ogóle. No, w każdym bądź razie. Trzeba też mieć znajomość geodezji w celu przeniesienia rysunku w teren. Dokonać niwelacji, czyli wyrównania terenu, na którym zostanie przywołany demon. Inaczej mógłby nie przybyć albo przybyć wścieknięty. I ostatnie, co trzeba umieć, to obróbka termiczna metali, ale tylko jeśli chcemy używać amuletu. A do tego brat mnie chyba chciał namówić, że szłam coś związanego z tym na studia. Na obróbkę termiczną metali? Nie, to by się zawierało w tym. A, pracowałabyś w hucie. Tak, nadaje się, prawda? Tak. Chyba do otwierania drzwi. Nie no. Ja się postarała, to czemu nie? Nie, no jest równouprawnienie, no wiesz, ja nie widzę przeszkód. W każdym razie, no, ale to tylko jeśli chcesz używać amuletu, bo nie sądzisz chyba, że amulety z pieczęcią demona sprzedają w byle supermarkecie, nie? Nie, myślałam, że tak. Zawsze to wierzyłam. W Bierdonce. Pod półką taką drugą od prawej przy kasie numer 3. Której? No tam pod lewą płytką. A w której Biedronce? No w każdej. No ale to różne są ustawienia. W tej, co ja w nich byłem. Tam to nieważne. No, w celu spełnienia tych warunków najłatwiej jest dostać się na wydział geodezji lub budownictwa dowolnej politechniki i spędzić tam parę lat. W każdym bądź razie przejdźmy do przygotowania właściwego. Kiedy już nauczysz się rysować, możesz przystąpić do właściwej części przywołania. Potrzebowałbyś jeszcze okultum, czyli przedmiotu związanego z demonem w jakiś sposób. Dla takiego Astarota, na przykład jest to dziewica. To znaczy, no. To jest 48 minuta, okej. Niejednokrotnie okultum jest, jak chociażby w tym przypadku, trudne do zdobycia. Między innymi dlatego doświadczeni magowie zalecają stosowanie amuletów z wytrawionymi symbolami demona. Wytrawionymi. Co znaczy wytrawionymi? No, że ktoś chapnął i wytrawił. Tak. Według niektórych zawodowych przywoływaczy użycie amuletu zmniejsza prawdopodobieństwo, że przywołany demon będzie wścieknięty. Jezu, kto to pisał? Pamiętaj jednak, że amulet należy przechowywać w godnym miejscu i utrzymywać w czystości. Autor powyższego cytatu zaniedbał ten warunek, gdyż został schwytany przez inkwizycję i zmuszony do przechowywania amuletu w 4 literach. Fajnie. No, a cytat ten to furda occultum, gdy mamy amulet. Nie wiem, co to znaczy furda occultum. W konsekwencji przywołany demon teleportacji spalił go żywcem. Dodatkowo dla poszczególnych kast demonów amulet musi być wykonany z odpowiedniego materiału. I teraz uwaga. Jest 7 kast. Królowie, książęta, prałaci, markizowie, prezydenci, hrabiowie i rycerze. No tośmy sobie, kurde... Kto to jest markiz? Nie wiem. No. Co tam jest napisane? Markizowie. Dobra, nie wiem. Są chyba takie... Słyszałam chyba kiedyś. Cukierki albo ciastka markizy. Ciastka chyba. Tak, na pewno o to chodzi. No. W każdym razie, królowie tak. Potrzebują ze złota, książęta z miedzi, prałaci z cyny, markizowie ze srebra, prezydenci z rtęci, hrabiowie miedź i srebro, a rycerze ołów. I samo przywoływanie. Uwaga, uwaga. 1. Udajemy się w odludne miejsce wraz z wykonanym rysunkiem pieczęci. Rottweilerami. Sorry. Kurde. I przyrządami geodezyjnymi. 2. Przywiązujemy psy do drzewa, żeby nie rzuciły się demonowi do gardła, gdy tylko się pojawi. 3. Wykonujemy odpowiednie pomiary geodezyjne mające na celu przeniesienie rysunku w teren. 4. Umieszczamy amulet lub okultum w centrum... Czekaj, okultum. Nie wiem, co to jest okultum. W centrum wykonanego rysunku. Należy przy tym uważać, żeby nie rozmazać naszego dzieła. Dlatego też nadmiernie ruchliwe okultum, chociażby przykładowa dziewica... już wiem. Zaleca się ogłuszyć. Wykonujemy dziki taniec, pokrzykując przeczytane w Ars Getica zaklęcie. Gdy demon się pojawi, mówimy mu dokładnie, czego chcemy. Demon jest jak przeciętny język programowania, nie pomyśli za ciebie. Yes, ale dobre porównanie. 7. Odwiązujemy Rottweilery i czekamy na powrót demona. 8. Kiedy demon zostanie rozszarpany na strzępy przez wygłodniałe zwierzęta, możemy iść na piwo. I efekt naszej pracy może niekiedy odbiegać od oczekiwań. Zamieszczono tutaj zdjęcie tego... tam była ta krowa i kurczak, nie? Taka bajka, pamiętasz? Tak. I tu jest ta właśnie ten demon od nich. To czerwone takie, nie wiem czy kojarzysz, chyba kojarzysz. Wyślij mi. Nie, taka krowa taka. No. Wyślij mi. A, wyślij ci. Wyślij ci. Okej, okay. Ctrl C. I teraz tak, pach, Ctrl V, proszę bardzo. A my będziemy się powoli żegnać, gdyż to już trwa 50 minut prawie. 50, ponad trochę. I teraz, Anet, pytanie do ciebie o jeszcze jeden numerek, taki już pożegnalny. Tylko nie 114. Nie, 70... Albo nie, 158. 158. No, okej. Okay. Dlaczego? 158? Mhm. Nie wiesz. Zastanowię się. Okej. Okay. Te piosenki wybierasz, byś wybrała Sabatona pod 143 albo coś. Sam możesz wybierać, ja nie wiem co tam masz. Dużo, ja tu mam wszystko, tylko że przed każdą audycją mieszam, żeby nie było tak łatwo. Na pewno nie masz moich piosenek, znaczy tych, które ja lubię. Kilka jest. Na pewno. No, są. W każdym razie będziemy kończyć na dziś. Audycja trwa już niemalże godzinę, a ja jeszcze muszę trochę pomontować ten materiał. Nie wiem, czy będziemy robić afterparty, gdyż no właśnie Krona nie ma na chwilę obecną, nie ma nikogo już, a była jedna osoba i się utrzymywała przez długi, długi czas. No cóż, trudno, wakacje i początek weekendu, także nie ma się co dziwić. To była... Mnie też powinnoś tutaj nie być, więc też. No to właśnie. Dziękuję ci za obecność. To była czwarta audycja testowa. I prowadziła ją jakże cudowna, jakże wspaniała, o jakże błogim głosie Anet. Zamknij się. Anet, o jakże boskim, anielskim głosie. I prowadziłem ją też ja o głosie schrypiałym i skaszlałym. dobranoc. Dobranoc. Albo do widzenia, albo do usłyszenia, albo nie wiem, trzymajcie się, albo coś. Co chcecie, tak. No, róbcie co chcecie, jesteście wolnymi ludźmi i cieszcie się, bo akta nie przeszło. O. Ale jeszcze nigdy nic nie wiadomo. Znaczy, nie przeszło pod nazwą akta, zobaczymy co dalej. No, także do zobaczenia, do usłyszenia, do czegoś tam. Bajong? Pa. No, może być pa. Anel lubi pa, ja lubię bajong. No, arrivederci. I ty nie lubisz pa i ja nie lubię bajong. Tak. Nie, ja lubię pa u kobiet, bo u facetów to jest pedalskie. No to nie mów, nikt ci nie każe. Bajong. Dobranoc.